funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my. Afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my. Zie jij ook pluimen en een kleine vrouw met een enorme stem? Tja, Shirley Bassey, ze maakte deze hit in 1968 en in de 70e jaren, maakte ze er ook nog een keer een disco-dreun van. This is my life, aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een beetje verkouden ben ik, dus als je denkt van, hé, wat is die hees? Nou, daar komt het een beetje door. Ja, heb je dat weer. In de show vanavond heel veel lekkere muziek natuurlijk, zoals altijd. Maar we gaan het ook hebben over de zomervakantie. En dan speelt Legionella ook weer een rol op campings bijvoorbeeld. En daar wordt heel veel aan voorzorg gedaan. Maar het is toch wel een risicootje hoor, een Legionella. Je hoort het straks. We gaan een dans doen met Hans de Horst. Hij gaat het hebben over de tango. Nou, it takes two. Dus let maar op. Het is weer een mooie column zometeen. En zijn column wordt weer afgesloten met een mooi stukje Zuid-Amerikaanse muziek. En we gaan het hebben over de Soar Optimist Club hier in de regio. Wat is dat voor club? Het is een meidenclub. Nou ja, meiden-damesclub. En wat spoken ze zoal uit? En wat doen ze voor de regio? Nou, heel veel mooie dingen. Luister maar, hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Doesn't mean this has to be the end. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Terrence Trent D'Arby. Hier in de late avond met Wishing Well. En Elton John met Return to Paradise. Het is zomervakantie, dat zal je niet ontgaan zijn. Hè? Het is in volle gang. Maar er is wel een risico op Legionella. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. De zomervakantie brengt Legionella risico's met zich mee. Waarom alleen de zomervakantie? Nou, dat kan ik beter vragen aan Dick Rijman. Hij is woordvoerder Techniek Nederland en in de uitzending. Meneer Rijman, welkom. Goedemiddag. Ja, Legionella risico's hadden we altijd al. Heel lang geleden weet ik nog van boven Karspel, waar het ook helemaal misging. En daarna is het altijd een punt geweest van zorg, hè? Ja, dat klopt. Sinds boven Karspel zijn we ons meer bewust van de risico's van legionella-besmetting. Mm-hmm. En nu zien we met name in de zomer over het algemeen een toename van het aantal legionella-besmettingen. Ja. En dat komt door stilstaand water? Ja, dat komt eigenlijk omdat veel mensen gaan in de zomer met vakantie. Dan zijn ze over het algemeen een paar weken van huis. Mm-hmm. En op dat moment blijft water in de leidingen blijft stilstaan. En als het even tegen zit, warmt dat ook nog een beetje op. Dan komt die watertemperatuur boven de 25 graden uit. En stilstaand water en een temperatuur boven de 25 graden, ja, dat is eigenlijk zijn de ideale omstandigheden voor vermeerdering van die legionella bacteriën. Ja, die vindt die temperatuur heerlijk. Ja, die vindt dat heerlijk en die vermeerdert zich dus op dat moment razendsnel. Ja, dan zit hij in de kraan of in de waterleiding. Wat is dan het probleem eigenlijk, dat die legionella komt eruit? Ja, op het moment dat je thuis komt en je bent niet alert op de risico's, dan zet je je douche aan bijvoorbeeld. Mm-hmm. En op het moment dat je doucht, zijn er van die hele kleine waterdruppeltjes, zogenaamde aerosolen. Die komen dan uit die douchekraan en daar zitten dan die legionella bacteriën in. En dan is de kans groot dat wanneer je onder de douche staat, je die legionella bacterie inademt en dan komt die in je longen terecht. Ja, dat kan je behoorlijk ziek maken. Maar het is dus ook zo dat bij jou en mij thuis ja, precies. Ja, we kunnen het voorkomen. Heel simpel, hè? Ja, eigenlijk wel. Het belangrijkste is eigenlijk, dat adviseren wij vanuit Techniek Nederland, is om bij thuiskomst alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang te laten lopen. Nou, daarmee zorg je ervoor dat het stilstaande water, dat uit die leidingen verdwijnt, samen met die legionella bacterie. En vanaf dat moment heb je dus minder, heb je eigenlijk geen risico's meer op legionella infectie. Want in stap... En daar is wel belangrijk, misschien om even nog te melden, is dat om dat water op dat moment ook rustig te laten stromen. Want het probleem zit met name bij de verneveling van het water. Hè? Ja. Dat het ook die kleine waterdruppeltjes, die aerosolen, moet eigenlijk voorkomen dat je die dus inademt. Daar kan je goed ondervangen door bijvoorbeeld de sproeikop van de douche even in een emmer te houden. Ja, in een washandje of het sproeistuk van die kraan af te halen. Zodat die aerosolen, zoals u zegt, niet in de lucht komen en ingeademd worden. Daar gaat het dus om. Ja, is een goede tip. Het is heel simpel eigenlijk, maar je moet het wel even doen. Net als je thuis komt, even de kraan doorlaten. Er zijn wel mensen die laten de kraan doorlopen, maar alleen de koude kraan. Dan denken ze, ja, het water is een beetje vervuild. Misschien niet met bacteriën, maar gewoon in het water. Maar het is beter om een minuut te laten lopen, hè? Zeker, ja, absoluut. Ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten daarover, hebben jullie wat op de website staan? Ja, het uitgebreide verhaal staat bij ons op de website technieknederland.nl. Daar is alle informatie terug te vinden. Ja, nou, dan kunnen mensen zich daarvan vergewissen. Want het is al heel lang geleden dat het zo'n zware klap heeft gegeven in Nederland. Dus we moeten er wel alert op zijn dat dat niet weer gebeurt. Zeker. En even voor de duidelijkheid, het gaat echt om toch wel om serieuze aantallen. En jaarlijks zijn er zo'n 400 meldingen van legionella besmetting. Toch nog. Waarbij nog aangenomen wordt dat het eigenlijk nog een onderrapportage is. En als je dan ook nog bedenkt dat ongeveer 150 Nederlanders een legionella besmetting oplopen in het buitenland, dan is dat natuurlijk zijn serieuze aantallen. Dus ook daar, misschien is dat nog een laatste tip, ook daarvoor geldt, kom je aan in het buitenland, bijvoorbeeld in een huisje. Ja. Op het moment dat je denkt van, dat huisje is misschien een paar weken niet bewoond geweest. Ook daar geldt dus, laat even die kraan een minuut doorlopen. Dat voorkomt dat je toch wellicht een legionella infectie opneemt. Ja, eigenlijk een hele simpele handeling om dat te doen. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Dick Rijman namens Techniek Nederland. Dank voor het gesprek. I'm not afraid to prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, mist u de grote meerdaagse festivals? Iets zegt me dat mijn luisteraars daar over het algemeen niet zo naar talen. Toch is de zo verlangde Summer of Love voor veel andere mensen een beetje verknoeid omdat we door die Delta-variant ineens zo in het nauw zijn gebracht en van alles niet meer mogen, in ieder geval om 12 uur voor dichte deuren staan als we naar feest of horeca willen. Je kunt daar natuurlijk sip van worden. Je kunt ook van de nood een deugd maken. De strengere maatregelen laten nog wel de mogelijkheid op straat kleinere evenementen te organiseren. Die worden dan ook tamelijk massaal aangeboden en ze bieden hulp aan wie wil ontkomen aan de grauwheid van deze zomer. Een paar weken geleden heb ik u alle kont gedaan van mijn geslaagde en aanbevelenswaardige uitstap naar Woudrichem. Afgelopen weekend realiseerde ik mij dat de gemeente Rotterdam over net zo'n prachtig miniatuurstadje beschikt. Dat is Delfshaven in het westen van de stad op de noordoever van de Maas. Delfshaven was in de 19e eeuw nog een zelfstandige gemeente. Vanwege een chronisch lege gemeentekas vroeg het zelf om annexatie door Rotterdam. Nou, dat heeft Delfshaven geweten. Al voor de Eerste Wereldoorlog kwam er een grote doorbraak dwars door het noorden van het stadje. Daar ligt nu de Lage Erfbrug en het begin van de Schiedamse weg. Voor het overige werd Delfshaven ingeklemd door grote woonwijken die het bijna hebben verstikt. Pas de laatste decennia kwam er een beetje eerbied voor het historisch karakter van Delfshaven, maar het was al bijna te laat. Afgelopen weekend organiseerden Delfshavenaars met hart voor hun woonplaats een 3-daags openluchtfestival. Het was net zo bescheiden van opzet als het stadje zelf en juist dat maakte het allemaal zo charmant. Het is in principe niet zo ingewikkeld om op touw te zetten, zo'n festivalletje. Een overdekt podium met professioneel geluid, een hoeveelheid zitjes op een plein. Gratis toegang, maar wel met een hek eromheen vanwege de coronamaatregelen en de 1,5 meter afstand. Programma met een strakke tijdsplanning en lokale helden en heldinnen. Wij bezochten een middag met Rotterdamse dichters en indrukwekkende tango-concertjes door het duo Nuevos Tangos Viejos. Dat bestaat uit Mirre Valkenburg en haar echtgenoot Alvaro Rovira Ruiz. Toevallig weet ik dat ze nog geen kwartier wandelen van dit Delfshavense podium wonen. Ze kregen versterking van Simone van der Weerde op bandoneon, ook uit Rotterdam. De weemoed van hun muziek paste nog het beste bij de gedichten die Jana Beranova voordroeg, voormalig stadsdichteres van Rotterdam. Zij schrikt er niet voor terug om ondanks haar 89 levensjaren openbare optredens te verzorgen. Naderhand voegde ze zich bij ons gezelschap en zat nog 5 uur in kroeg en restaurant. Waarom vertel ik dit? Waar het mij om gaat is het volgende. Ik ben zo blij dat er juist ook in wijken, dorpen en kleine stadjes nog zoveel mensen zijn die iets leuks voor hun omgeving weten te organiseren. Die kleine festivals met artiesten uit de eigen regio zijn juist in deze tijd broodnodig om te laten zien dat we met elkaar van schoonheid en talent kunnen genieten. Nog steeds, juist nu. Hou me ten goede, we hoeven niet de Polonaise te lopen. Trouwens, als we dat proberen komen er gelijk boa's aan te pas. Het is net zo mooi als jij je eigen weemoed herkent in wat daar op zo'n openluchtpodium gebeurt, zoals mij overkwam toen ik hoorde hoe Mirre Valkenburg mijn gevoel loepzuiver verklankte, terwijl Simone met haar bandoneon en Alvaro met zijn gitaar er het noodzakelijke fundament onder legde. Het was ook bevrijdend, net als trouwens dat hele mini-festival in Delfshaven. Ik deed even mijn ogen dicht en was ineens 40 jaar terug in de Doelen. Daar woonde ik een concert bij van grootmeester Osvaldo Pugliese, die met zijn tango-orkest uit Buenos Aires naar Europa was gereisd voor een laatste grote triomftocht langs de concertzalen. Hij had het ook prachtig gevonden van Mirre, Alvaro en Simone, want ze zijn aan zijn maat, dat weet ik zeker. Daarom nu Mirre en Alvaro met Negra Maria. Ze is 15 jaar Maria. Carnaval komt eraan, maar haar eerste feestjurk zal tevens haar doodskleed zijn. Bruna, Bruna, nació María y está la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra, cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos negra María que abriste los ojos en carnaval. Blanco y tiraste el mundo con un traje largo y jamás ya nunca negra María tendrá 15 años. Te lloraremos negra María cerraste los ojos en carnaval. De mota clavel moreno, ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, negra María, llora la madre, duerme la niña negra, sangrarán para vos las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit, voor thee met een beschuit. Maar dan weer gauw bij mij en onderuit. Weet je lui vandaag, samen long lang uit, ik heb zo'n bui vandaag. De dekens zijn zo fijn, de lakens net satijn, het licht wordt zacht gezeten. Ik ga zorgeloos om met de tijd, heel royaal. Ik kom weer op verhaal. En al ben ik. snap het helemaal. Mag het nog zo blijven? Weet je wat we doen? We gaan een dagje schuil. Buurman wast zijn wagen, die van ons mag vuil. Het gras blijft ongemaaid, de heg blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeit. Weet je wat we doen met onze telefoon? Leg hem van de haak, dat is toch heel. Een dagje geen gedoe en liever geen geluid. De deurbel af, de radio op uit. Weet je wat we doen? We doen niet mee vandaag. Als ik maar niks hoef, ben ik oké. Ik lig hier warm en zacht, en als ik rustig wacht, dan gaat de dag weer over in de nacht. La, la, la, la, la. Een luie dag zou je kunnen zeggen met Connie van der Bos, hier in de late avond. Ja, lekker. Weet je wat we doen? Helemaal moppers. Nou ja, in de late avond hebben we zo meteen een gesprek over de Soor Optimist Club. Wat is dat voor een club? Een club met vrouwen die heel veel leuke dingen doen. Ook heel veel sociaal werk. Wat, dat hoor je zo meteen na een prachtige van Snowy White, de Beep Beep Song. The horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many are reflected in the lake. Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. My heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Ik ga praten met René Broekhuizens, gast in mijn studio. René, welkom. Dankjewel, Weerman. Over de Soroptimist Club beneden Maas. Ja. Ja. Wat is een Soroptimist Club? Het is een beetje een ingewikkeld woord, toch? Nou, als je het gaat ontleden, dan is het heel helder. Want ja. Soroptimist, dat is afgeleid van Latijn, sur, zusters. En optimist is afgeleid van optimum, het allerbeste. Ja. Dus we willen het allerbeste halen uit vrouwen en meisjes. Wereldwijd. Want dat is jullie doelgroep, hè? Dat is onze doelgroep, ja. Wereldwijd. Wereldwijd. Dat is heel groot. Dat is heel groot. Maar als je ik het zit goed in heb, dan zijn er wereldwijd 3000 clubs met 90.000 leden. Over de hele leden. Wereld wel verspreid, ja. Zo. Ja, ja, inderdaad. Maar we gaan het nu hebben over de club beneden Maas. Ja. En de doelgroep is dus vrouwen en meisjes. Ja. Maar ja, wat doen jullie daar dan voor of mee? Vooral richten we ons op de rechten van de vrouwen en meisjes. En ook in het kader van awareness, dus bewustmaking van de rechten van vrouwen en meisjes. Mm-hmm. En ja, dat verdelen we eigenlijk over acties die we, waarbij we aansluiten bij internationale acties, maar ook landelijke acties. En we doen ook lokale acties. Ja, ja. Heb je een voorbeeld van zo'n actie die je dan doet? Een hele mooie. Want ja, we hebben in het kader van ons 65-jarige lustrum hadden we een mooi concert in gedachten gehad. Maar helaas, ja, het bekende verhaal van de COVID-19, ja, kon dat concert niet doorgaan. Maar we hadden wel hele lieve donateurs die zeiden, oké, wij schenken het bedrag van het kaartje aan jullie. En daardoor konden we het babyhuis in Schiedam laptops en fietsen schenken voor de vrouwen die daar wonen. Dat was het doel, om met dat concert geld bijeen te halen voor dat huis. Ja, dat klopt inderdaad. Krijgen jullie nou bericht van bijvoorbeeld de gemeente, sociale dienst, om die vrouwen te kunnen benaderen? Dat zouden we eigenlijk wel veel meer willen. En die stappen hebben we nu gezet. We hebben nu in het kader van een andere actie, dat is ook een wereldwijde actie, landelijke, maar ook een lokale actie. Dat heet Orange the World. Ja. En dat is ook een actie die zegt stop geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar hebben wij in alle drie de gemeentes ook de gemeente benaderd om aan te sluiten. Om tijdens die campagne gebouwen van bedrijven of ziekenhuizen of wat dan ook oranje uit te lichten. In oranje licht te zetten eigenlijk. Juist. Ja, ja, ja, ja. Om aandacht te vragen voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. En ook lezingen hebben jullie af en toe. Nou ja, dat is op het moment ook een beetje minder, denk ik. Maar ja, dat, ja, kan inderdaad weer opgestart worden. Hebben jullie daar een speciaal huis voor? Een zaal, ruimte? Nee, nee, we doen dat wisselen. Bij verschillende locaties. In Schiedam, in Vlaardingen, in Maassluis. Mm-hmm. En soms bij onze leden thuis. Ja. En soms op een hele mooie, bijzondere locatie. Ja, ja, ook nog. Ja, bijvoorbeeld een brandershuis hier. Brandershuis, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En voor de duidelijkheid, het is allemaal vrijwilligerswerk, hè, wat jullie alles doen. Alles is vrijwilligerswerk, ja. Ja, ja. Om de wereld beter te maken. Ja, wat we ook belangrijk vinden is om niet alleen vrouwen en meisjes erbij te betrekken. Maar we hebben ook een keer een actie gehad om toiletten te realiseren in Kenia. Mm-hmm. Bij een school, omdat meisjes die zeg maar hun menstruatieperiode hadden. Ja. Ja, zich nergens konden terugtrekken. Ja, ja, ja. Dat hadden we gedaan, maar toen kwamen de jongens daar een soort in opstand van, ja, wij willen eigenlijk ook wel een toilet. Dus dat hebben we toen ook bekostigd. Oké. Dus dat ging het gelijk op eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar ook over de grens kijken jullie dus, ver absoluut, weg. Absoluut, zeker, ja, ja. Ja. Een mooi initiatief is dat natuurlijk om dit allemaal te doen. Als mensen wat meer willen weten daarover of zich aan willen sluiten, kan dat ook nog? Uiteraard, we zijn altijd op zoek naar leuke, inspirerende nieuwe leden. Ja. En dan verwijs ik eigenlijk naar onze www.zooroptimist Beneden Maas. Of ons mailadres. Ja. Beneden Maas @zooroptimist.nl. Ja, dat staat allemaal op de website, denk ik. Zooroptimist.benedenmaas.nl. Ja. Daar moet je zijn om het allereerste contact te zoeken met jullie. En daar staat ook wel op hoe je met jullie in contact komt dan. Ja, klopt. Aardig leuk om dat inkijkje te krijgen in dit onderdeel van het leven eigenlijk. De Zooroptimist Club Beneden Maas. René Broekhuis, dank voor het gesprek. Ja, en heel veel succes bedankt, met waar jullie allemaal mee bezig zijn. Volevo dirti quello che non sono riuscita a dire mai. T'ho tenuto chiuso in me da troppo tempo ormai, ma c'è un amore che non so più nascondere perché. Adesso ha bisogno anche di te. Volevo dirti solo sempre tu la mia allegria, che quando parli insieme a lei diventa folle gelosia per tutto quello che mi dai, anche quando non lo sai. Laura Pausini. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze uitzending. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan gaat hij weer prachtige muziek draaien en leuke onderwerpen behandelen. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Blijf bij jouw lokale omroep. En dan komt het allemaal vanzelf gratis en voor niks naar je toe. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. Mooie dromen. Slaap zacht. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je vannacht even niks te doen hebt tijdens je werkzaamheden bijvoorbeeld, check dan onze website www.delateavond.nl. Je kunt ons vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je ook gewoon alle informatie over onze, nou, wat we zelf vinden, een geweldige show.